Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Site na dzień dobry w budziku, a w piosence dnia Sorry Boys. Bell. Sorry Boys w naszej piosence dnia, dziś kilkukrotnie także w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Tymczasem na budziku 8 po czwartej. Przestąpię, przejdę bramę, ujrzę słońce tego dnia. Wiatr na niebie pisze deszczem mój testament. Próg przestąpię, przejdę bramę, ślady po mnie skryje mgła. Ty przede mną i dni za mną, takie same, takie same. Niech się spełnią sny przerwane, niech się prześni sen, co trwa. To testament mój, 12,5 minuty po godzinie 4. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Kontakt z nami oczywiście jak zwykle na trzy sposoby, aby szanse były wyrównane. Przypomnę, sms 71335, telefonicznie 2 2 7 3 i jeszcze mailowo oczywiście budzik@polskieradio.pl. Bawimy się, kto pierwszy, ten lepszy, w te nasze korespondencyjne, takie rozgrzewkowe czynności. No to jeśli wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem trzy szybkie ciach, ciach. Got you.

Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Powolutku, po cichutku, po śladach. Fisze Made Tworzywo i Justyna Święs. 25 minut po godzinie 4. Trzy daty na teraz z trójkowego kalendarza. Trzy daty z bonusem. Budzikowe kalendarium. Jak zwykle o tej porze, powtórka z historii. I tak, no właśnie, zacznijmy od początku. Od 1859 roku, kiedy to urodził się Henri Bergson, filozof i pisarz francuski, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1927 roku, twórca teorii, w myśl której główną rolę w procesie życiowym odgrywa nie rozum, a irracjonalizm. Pęd życiowy. Według Bergsona świat podlega ciągłemu rozwojowi, a życie człowieka jest strumieniem przeżyć i czynów. Najwyższą wartość zaś stanowi wolność. Henri Bergson zmarł w 1941 roku. W 1879 urodził się Grzegorz Fitelberg, dyrygent i kompozytor, przedstawiciel młodej Polski w muzyce, propagator muzyki Karola Szymanowskiego, współtwórca Orkiestry Polskiego Radia, także dyrygent Filharmonii Warszawskiej oraz Opery w Wiedniu, a od 1947 roku Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zmarł w 1953 roku. 91 lat temu urodził się Klaus Kinski, niemiecki aktor, grający w filmach m.in. Wernera Herzoga. Zmarł w 1991 roku. Wspominaliśmy trzy urodziny trzech panów, urodziny ich, że to przypadające 18 października, ale osoby zmarłe. No ale pamiętamy także o tych, którzy urodzili się 18 października i świętują właśnie urodziny dziś. I tak 85 lat kończy Vytautas Landsbergis, litewski polityk i muzykolog, głowa państwa litewskiego w latach 1990-92, także poseł i eurodeputowany. Składamy najlepsze życzenia nie tylko urodzonym właśnie dziś, ale także nie tylko jubilatom, ale także solenizantom. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Dziś imieniny Bogumiła, Juliana i Łukasza. Słońce obudzi się chwilkę po godzinie 7, zajdzie po 17.30, no a dzień potrwa 10,5 godziny. 291 dzień tego roku, przed nami środa, 18 dzień października. Dzień dobry Państwu. Thank you. Samba się zrodziła z kalendarzowych nut. I tak samba się zrodziła z kalendarzowych nut. I tak samba się zrodziła z kalendarzowych nut. I tak samba się zrodziła z kalendarzowych nut. Któż tam wie, cóż wydarzy się za godzinę w kalendarzu. Może i właśnie będzie to samba wprost z kalendarza. Przyznam szczerze, nie przewidujemy, ale kto tam wie. Po 4:30 sprawdzamy prognozę pogody. No i pięknie, tak codziennie z karteczki z kalendarza, a szczególnie w tym tygodniu wyliczamy, że dzień będzie trwał, słońce obudzi się, zajdzie o tej godzinie, no i rzeczywiście słoneczny ten tydzień. Pan synoptyk nie zmienia zdania, z południowego zachodu nadal napływać będzie ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jedynie nad krańce północne napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ranek mglisty, uważajmy na drogach, bo w większości regionów rzeczywiście te mgły mogą utrudniać jazdę. W północnej połowie kraju ranek pochmurny, ale po ustąpieniu rannych mgieł ma być pogodnie, słonecznie i ciepło. Ciśnienie spada, wiatr słaby, a na termometrach w dzień od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 19-20 w centralnej części kraju, zresztą 20 stopni w większości regionów, najcieplej w Małopolsce i na Górnym Śląsku do 23. Znajdował cię mój list. Zaczynasz chwytać czym mój list potrafi być. Spaliłaś większość z nich, a resztę czytasz znów. Czeka. To już za chwileczkę, drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu No właśnie, ciekaw jestem, czy państwo odszyfrują. Raz, dwa, trzy. Trzy na raz. To już za chwileczkę ciąg dalszy. W tej sprawie 71335 traktujemy to jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Szukamy czegoś, co łączy trzech różnych nagrań, różnych, właściwie no, różnych, różniastych, z różnych nawet epok, tak bym powiedział, choć często artyści także wracają do tych nieśmiertelnych, fantastycznych nagrań z historii polskiej muzyki rozrywkowej. No to za chwileczkę, mam nadzieję, wszystko się okaże. Na razie jeszcze do odważnych świat należy, przypominam to, ale po pierwszej nutce nie mamy prawidłowej odpowiedzi, a czekamy na nie to pod numerem 71335. Krótko i na temat, co łączy trzy różne nagrania. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Za 24 minuty piąta. trzy na raz. Co najmniej tysiąc wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Zamknij gaz, to co, że za granicą bujka masz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, a mój rower ten każdy tutaj dobrze zna. Dostaniesz od wujka list. Ja wiem, kto w życiu pisze nic, to bardzo kocha, pisze długi list. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Ciężka jest od listów torba listonosza dziś. Ludzie, zejdźcie z drogi. Fantastyczne, prawidłowe odpowiedzi na rozgrzewkę, na rozbudzenie naszych szarych muzycznych komórek i bardzo się cieszę z Państwa odpowiedzi. Tak, tak, tak i jeszcze raz tak. Dzień Poczty Polskiej dziś, a to w związku z rocznicą, bowiem w 1558 roku król Zygmunt August aktem podpisanym w Warszawie ustanowił pierwsze w Polsce międzynarodowe połączenie pocztowe właśnie między Krakowem a Wenecją. Tym przełożonym poczty król mianował swego dworzanina Prospera Prowana i dzień ten uważa się za datę powstania poczty w Polsce. A sygnały w tej sprawie w naszym cyklu 3 na raz, może listonosz. Dziś dzień listonosza, tak w uproszczeniu, pan Maciek z Libiąża. Brawo. Z ciepłego Nowego Sącza niby strzelała, bo tak napisała pani Beata, uwaga, będę strzelać. Dziś wspólnikiem jest list. Też bardzo dobrze. Z trasy Poznań-Rzeszów pan Paweł odpisze, że ludzie listy piszą. I jeszcze odpowiedź od pana Filipa z Lublina. Korespondencja to dziś wspólny mianownik. Bardzo serdecznie gratulujemy. W upominku muzycznym nowe nagranie w Trójce. O 4:44, to właśnie teraz. Lunatic Soul. Something, you don't talk to me anymore. Wanna share my innermost desires. You don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. I wanna show you my words on paper, but you don't talk to me anymore. Just wanna say that I'm sorry, but you don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. You don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. Piąta. No i właściwy kierunek, pan Stanisław, herbatka z cytrynką i do roboty. Pozdrowienia z Częstochowy, bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnały między innymi od pani Aleksandry już w drodze, w robocie pan Michał, pan Adam, pan Zdzisław z Łodzi informuje, że całe 11, pan Andrzej z Krakowa dziewiąchę daje, pan Jurek żeglarz wzywa wszystkich żeglarzy, ahoj, taka pogoda, że no bardzo by się chciało, ale pan synoptyk takiego babiego lata na te dobre kilka tygodni nie będzie dawał, a przecież wiemy, że no to ledwie tydzień, no może 10 dni takich właśnie fantastycznych okoliczności przyrody, jak my to mówimy. Pan Szymon ze Słubic jest z nami. Pani Alicja kłania się nisko z Lubuskiego. 11. Nie jest źle. Tak, tak. Zgadzamy się z tym. Z Tarnowskich Gór znowu do Warszawy pędzi pan Tomek, ale tylko na jeden dzień wieczorem powrót. Chwila roboty, a później, no wiadomo. Za oknem ciemno, ale sucho i raczej ciepło. No my również ciepło pozdrawiamy, spokojnego dnia życzymy. W Rzeszowie 12 stopni, to od pana Andrzeja. Pani Kasia informuje, że na polu 9 i mgły. z Krakowa, jak wiemy, pani Kasia. Na dzień dobry, pani Ola. Mieliśmy się szybko szykować do roboty, już jechać do pracy, a tu co, jeszcze w lesie. Ale gorąco pozdrawiam, jak co dzień, pani Aleksandra. Niebo ładne i bezchmurne, to od pana Adama. Warmińsko-mazurskie też na nasłuchu. Pan Antoni Strzebiatowa przypomina znów w tym tygodniu, to kolejny dzień tego fantastycznego festiwalu oglądania przepięknego zjawiska astronomicznego przy pięknie świecącym księżycu. Kto nie widział? Być może przez mgły i chmury, ale wczoraj, przedwczoraj naprawdę z taką, no nie poświatą, ale w takiej barwie czerwonawo-pomarańczowej. Coś niezwykłego. Myślę, że i to dziś też, jeśli warunki na to pozwalają, to rekompensuje to wczesne wstawanie. Księżycowa jedenastka od pana Sławka z Otwocka. Pani Beata w drodze do pracy również się melduje i na meldunku, także pani Soni. Skupiamy się i zatrzymujemy na liście obudności na południu. Jakby pan od pogody chciał, to oczywiście pochwały. 13 stopni na pograniczu opolsko-dolnośląskim. No i jeszcze z naszej skrzynki SMS-owej, to z ostatniej chwili dosłownie, także pan Szymon. Jesień pełna grzybów, brud, ale noga, no właśnie, z nogą w gipsie do lasu nie bardzo. Zdrowia, szybkiego powrotu do formy życzymy. I pan Tomek z Olsztyna też z nami kłania się nisko. Sygnały to z ostatniej chwili państwa krajowe. Za moment też zagraniczne, a grzybiarze rzeczywiście potwierdzają grzybów, że można by kosić. O właśnie, a propos. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana, po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, konkolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, i nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Jakby państwo słyszeli, jakby państwo wiedzieli, z Kaliningradu gorące pozdrowienia. Pani Rena zwykle z Mielna, ale dziś, no właśnie, Kaliningrad jeszcze będzie pojawiał się dziś na trójkowej antenie. Pani Dorota z Dubaju o poranku ciepło pozdrawia, 23 stopnie. U pani Beaty w Rydze 12, Rydze, no być może i tam też rosną. Czujnie na nasłuchu Middelfart i Fionia. Po południu zapowiadane opady deszczu. Z Danii kłania się nisko pan Tomek. Sygnał od pana Marka, Barcelona, 18 stopni to teraz, no a w ciągu dnia dobijemy do 23, do 24 stopni. Słońca życzymy. Sygnał z Wilna, jak zwykle od pani Marzeny, która to przy herbacie informuje, 13 stopni za oknem. U pana Stefana, budzikowego podróżnika, no znów zaświeciło gorące słońce, kłaniamy się nisko. Helsinki, 12 stopni to od pana Artura i jeszcze z pozdrowieniami od pani Ani, jedną nogą w Paryżu, drugą już w kraju. Również składamy najlepsze życzenia w związku z rozpoczynającym się nowym dniem. No i co? I prawie 5 miesięcy i w końcu jest nowy sezon NBA, także znów co innego widzę, co innego słyszę, z pozdrowieniami od pana Sławka dla wszystkich fanów wielkiego kosza. Kłaniamy się, tego przyjemnego słuchania życzymy. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodyga.